Viatjant a través del temps, tornant del futur del 2038, arriben, com herois de Vallcarca, l'assemblea de Majares. Carres. Descendent per les estepes vallcarquenses fins al cor de la ciutat podrida, un cop més, els vostres domingueros preferits. Contrabandistes, bona tarda, estem aquí els Majares, en plena supervivència d'aquestes festes majors de Vallcarca, com ja heu intuït en les paraules sàvies d'Eduardo Manos Tijeras, però tot i així sencers per estar aquí la nostra cita dominical. Avui, diumenge 14 de setembre, ja apurant les últimes nits d'estiu. Qui tenim aquí? Qui ens està tossint des de la retaguardia? Pues una veu carajillera, carajillera, que és la veu que queda després d'un cap de setmana entre Cambrils, Argentera i la Riera de Vallcarca. Així m'agrada, ja veieu fent honors a la festivitat. Bueno, és una setmana bastant completa, eh? Jo he de reconèixer que m'he pillat la papa, porto pillant la papa 4 dies seguits, cosa que no m'honra. Com no t'honra, tampoc et deshonra. Tampoc em deshonra, però és real. Però bueno, me'n recordo que quan vaig posar la setmana passada, pues, que fa un any que eren les festes de Palmela, ja fa un any que vaig deixar el meu periple portuguès i torno a estar aquí fent el Macarra un altre cop. Bueno, veieu aquí dos Manos Tijeras, com sempre, en el seu moment de confessiones, que ens té habituat. Qui més tenim per aquí? Aquí craquejant la ràdio, un invitat que ve de tant en tant, no? Cada semestre. Sí? No fa dany. Sí. Bueno, presenta't tu mateix. Bueno, us vaig sentir alias Sinchip i us vinc a fer una petita sessió de música 8-bit, chiptuner, low wifi. El recordareu per... Slow wifi? Slow wifi o ifi? Low wifi. Ah, low wifi. El recordareu per altres episodis, com la nit parroquiana a Poblenou. Sí, que bueno, també així es donarà punt a recordar que dins tot el milions de coses que fan la setmana que ve, millors activitats culturals i tal, perquè, cau el Déu, l'Ajuntament es gasta tot el seu pressupost de cultura en pagar 4 grups per les festes de Mercè. També tenim en Parrocker. Sí, evidentment. A la Badalona Real, la Barcelona Real, o sigui, la petita Barcelona, que és Badalona. Badalona. Badalona. I que tocarà el Genís. I... Un gran indret. Eh? Un gran indret. Un gran indret, el Genís de Badalona. I que seria dels primers llocs a inundar-se si l'apocalipsis climàtica caigués sobre aquesta ciutat. Bueno, potser seria un reducte de pirates subterranis. També. Bueno, ja ho recordarem després a l'agenda. I per a completar aquest trio Majara dominical, un servidor, Ernesto Che Majara, més sencer de lo previsible, perquè a vegades un ha de saber dir prou. Pues bueno, nosaltres tres i qui es vulgui afegir serem l'equip titular d'avui, l'Assemblea de Majares, fins a les 9 del vespre en directe, aquí contra Banda FM. Ràdio... Què? Festival? De festivitats, la ràdio segurament de les vostres nits d'estiu en el 91.4 i a www.contrabanda.org. Avui complirem per fi la quota de música en català en aquestes posteritats de l'11 de setembre, la diada més nostrada. Comencem contundents amb Camarada Kalashnikov, un d'aquests CDs que ens envien a la ràdio, que a vegades tardem a posar, però acabem fent. Un CD promocional que es diu Mans Many Cor. Adonem a tots els companys en nom de la lluita i la unitat. La solidaritat que sempre ens envolta ens fa donar la sang pels amics. Thank you. d'aquells que mai s'han separat. Per vosaltres va aquesta cançó. Per tota la gent que es dona suport, per aquells que mai s'abandonen, l'amistat és el remet preuat. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Les verdes i a les madures, saps que jo sempre estaré amb tu. Quan tinguis un problema jo sempre estaré aquí, un dia per tu i l'altre per mi. Estarem junts fins a la fi. És un homenatge que donem a tots els companys en nom de la lluita i la unitat. La solidaritat que sempre ens envolta ens fa donar la sang pels amics i la vida. Bueno, contrabandits, ja ho sentit, hem començat amb els camarada Kalashnikov, un moment agradable de hooliganisme radiofònic, amb aquesta versió, Mai caminarà sol. Si arriba a les vostres mans aquest CD, us podeu navegar per internet i buscar, o comprar-vos el CD fins i tot. De regalo ve un videoclip fantàstic d'una cançó que es diu Tiranosaura, molt adequat per les vostres nits repressives a Plaça Sol o de més. Bueno, camarada Manos Tijeras, què farem avui en el programa d'avui? Bueno, ja hem avançat alguna cosa? El Sinxip ens farà aquí una sessió. Sí, el Sinxip ens farà una sessió fantàstica de 8 bits i lo-fi. Cosetes d'aquestes. Cosetes. No dubstep, no? Dubstep els tenim amb la màquina de Turing la setmana que ve, no? A Tarragona. Santa Tecla. Santa Tecla. Moltes tecles, la setmana que ve, per tocar. Amb les mamadetes, Sí. Criden molt. Santi, no ho sabrà, la beguda típica de Tarragona i més per festes és la mamadeta. Ah. Llavors tu vas a les barres i et demanes als cambrers i... Sí, fes-me una mamadeta. Quan maca que trobes i li dius... Quan costa? Perquè no tot arreu és igual. Quan costa la mamadeta? I barat o no? És un barat? Bueno, és un combinat. És un combinat. També te'l pots portar a casa feta, Sí, sí. Jo tinc el got encara, l'hem passat. No ho dubtava. Doncs, bueno, avui tindrem això, farem una mica de crònica del que hem passat, com sempre, aquesta setmana a Barcelona, o sigui, farem el mateix de sempre. Una mica, I, bueno, doncs explicarem algunes coses divertides que vam estar fent ahir, no? Podríem avançar coses, també el que tota la ciutat està esperant per aquí pocs dies, sí, segurament. Crisi? Que arriba la crisi? Que arriba la crisi per fi. Serà un programa d'auge i crisi. Sí, però bueno, no sé si sí, desvelarem coses. No desvelarem, anunciarem. Anunciarem, sí, no? He portat alguna cançó i tot per il·lustrar-ho. Què dius? Clar. Jo també. Fantàstic. Però bueno, abans de tot començarem pues, comentant una mica potser la diada, que va ser la primera activitat cultural. Perquè jo feia molts anys que no anava a la Festa per la Llibertat, o aquests actes socials reivindicatius de la identitat i cultura catalana. Estava minvant el teu espíritu patriòtic. Sí, bueno, i posem que havia desaparegut en molts sentits. Ui, merda. Mira, un missatge. SMS del Carot. Ui, el Carot, sí, ara està amenaçant. Pues el tema és que el micro Sant diu que no està enxufat. Bueno, no és que estigui enxufat, és que estaves parlant bastant des de lluny. Ah, vale, vale. Però bueno, és però bueno, una qüestió d'acostar-se. Ja ens envia missatges i tot. Fantàstic. Fantàstic. A veure, que parli ara. Doncs bé, jo primer, per començar, volia criticar certes coses. Ja comences criticant el programa. Sí, perquè vaig anar a la biblioteca i vaig agafar un CD de música Mapuche. I clar, l'11 de setembre sempre se'n recorda pues, el tema, ara ja està, o sigui, la pàtria catalana està que ha fet eclipsada per l'11S nord-americano. Però després també es reivindica també molt el cop d'estat de Xile del Pinochet. Bueno, l'assassinat de... Es recorda. De Allende. Que hi ha una nova versió, no? Sembla ser. Què? No ho s'han dit. Què? Bueno, ara... No va matar... Està guanyant... No va matar la dona. Està guanyant forces amb una versió que precisament la fam, de la qual la família és contrària, de que no va ser un suïcidi, que és el que sempre... Pues s'ha donat com a versió oficial i certa tant des d'una banda com des de l'altra, perquè és el que van certificar fins als altres ministres que hi havia ja a la casa, bueno, a la casa presidencial de Santiago de Xile. Però sembla que ara ha sortit a la llum uns estudis forenses que hi va haver i s'ha fet un estudi, sembla, des de científics de Xile. No, la versió oficial que es va suïcidar en l'assalto al Palacio de la Moneda. El que passa que, clar, tenia... Perquè es va suïcidar. No volia es va suïcidar perquè no volia ser pres de la dictadura o tampoc va voler marxar, així com altres ministres i cúpula del govern va marxar, va fugir amb avió o helicòpter, no sé, i no va voler. El que passa que, clar, tenia dos trets al cap. Llavors la tesi del suïcidi sembla que és una mica pillada pels pèls. Clar, si té dos trets al cap... Bueno, això és el que es diu ara, clar. En aquell moment no es deia perquè que tenia dos trets... Perquè pots un tret, no pots fotre't en un altre. Clar. Depèn la pistola. Sí, és semiautomàtica. Sí, és una semiautomàtica. Aquesta és una automàtica del tot que apretes el gatillo. Però això són 4 danys de... 4 daus de 10 de danys. Llavors, clar, pues, guanya força el fet que el van assassinar. El que passa que, bueno, sembla la família tampoc ja està molt d'acord. Bueno, no sé. Notícia que hi ha hagi a la directa, em sembla, o por ahí, eh? No, a la directa no, al diari. Un diari oficialista, mira què et dic. Imagina't tu. Doncs no sé, bueno, el tema és que, clar, vull dir, jo no estic en contra en que es vulgui honrar o recordar aquesta data més, o sigui, per la mort d'aquesta persona, que és important, suposo, però tampoc tant, o per el que va significar no. Pel país el començament de la fase, però bueno, se'ns presenta mort i ara pues, veia que feien homenatges a l'Allende i a no sé quantos, coses dels comunistes i coses així, i vas dir, hòstia, però si ara en teoria a Xile torna a haver-hi un partit d'esquerres amb la batxilleta aquella i tal, però en canvi ja és un país que té una conflictivitat social i política molt bèstia i no se'n parla gens, saps? Llavors, pues res, portem els maputxes i així l'11S els dediquem a ells. Clar. No? És molt graciós. Per... la seva lluita que tenen cada dia, perquè la lluita tenen cada dia, perquè estan pillant cada dia. Pillant a mans de companyies com Repsol o Aigües de Barcelona o coses així. Mm-hmm. Sí, és una lluita indígena menys coneguda que potser altres que s'han donat lloc a Latinoamèrica. Mm. Nosaltres tenim potser més present, no? Gràcies sí. A la colònia xilena de la ràdio i els veïns que tenim d'escala, però... És curiós, perquè aquesta setmana... Bueno, sí, almenys queda el lletrero, però cada cop que ho veus penses en el poble Mapuche, no almenys? Ui, jo sempre penso en el poble Mapuche. És graciós perquè... El poble Mapache, també. El distrito Mapuche, no? És graciós perquè aquesta setmana, precisament, vaig tenir una conversa sobre la situació a Xile, perquè acabava d'arribar un personatge des de Xile... Sí. I havia estat allà per comunitats maputxes i havia estat bastant viatjant pel país. Ah, molt bé. I precisament vam xerrar sobre això. Em va obrir la llum i o ens va voler il·luminar amb per què el Che es diu Che. Clar, el poble maputxe, un poble, era també quasi un imperi, no? Perquè a vegades els... Diguem, els... El Ernesto Guevara... Clar, no, però els pobles... Que hi vam estar amb un Guevara. Sí? Hi havia un dels veïns de la Vallcarca, dels puretons que hi havien per allà... Era Guevara, se llamaba el Guevara o no sé què. I era cantant de tango. No sé. Doncs clar, el que tenen els pobles indígenes, que a vegades també amb com que aquí pues, també es vol una mica lluitar contra l'imperialisme espanyol i també tota la seva petjada colonial a Amèrica Llatina, s'idealitza una mica també els pobles indígenes que va haver o imperis en alguns casos pues, bastant militars, com pot ser el cas de l'imperi Inca. Pues, clar, el cas dels Maputxes pues, també es veurà, perquè era un poble que ara està considerat al sud o un parts de Xile, però en el seu moment sembla que era quasi tot el cono sur, arribava fins a Buenos Aires. I llavors d'aquí han quedat paraules com la paraula che, per exemple, perquè Mapuche sembla que vol dir, no sé si el chico o el pueblo de la tierra, perquè che vol dir poble, o gent, si ho estic dient una mica de memòria, eh? I Mapu vol dir terra, es veu amb la seva llengua originària, llavors era el poble de la terra. O la gent de la terra. I che, era gent. I llavors quan a Argentina pues, se deia la gent, che, volem dir, penya. I sembla que d'aquí ve. Més o menys, ho pillat una mica amb pinces. No, és una teoria. Bueno, doncs pues, va, fiquem una cançó. Otro màrtir. Otro màrtir. Mas. Però res, posa una cançó de Músiques del Món, del poble Mapuche. Mira, hi ha una que té nom com de porrompompero nadalenc. Nochi Purrum. Et sembla bé? Vale, em sembla puta mare. Va, recordem el telèfon també per si algú vol una mica, no sé, convalidar les nostres teories o al contrari, rebatre-les o senzillament participar. Pot trucar al 93-317-7366. 93-317-7366. Hay tecnocumbia també, eh? Bueno, sempre, les nostres nits, sempre. Dance Music a Contraband FM 91.4 www.contrabanda.org. Quién es que no es Kala kanonge kala keo kala kanonge kala keo mele kanonge mele keo mele kanonge mele keo mele kanonge mele keo kesu kanonge kesu keo kesu kanonge kesu keo kayo kanonge kayo keo kayo kanonge kayo keo kayo kanonge kayo keo regla kanonge regla keo pura kanonge pura keo pura kanonge pura keo aya kanonge aya keo aya kanonge aya keo mare kanonge mare keo mare kanonge mare keo Mareko nungue, Majares, contrabandistes, aquí hem tingut aquesta música tan ballable a Mapuche, des d'un disc que ens ha obsequiat l'Edu, Gens sans terre, Gens sense terra, amb títol en francès. Als francesos els agrada, recuperar les músiques del món. Bueno, doncs continuem aquí a l'assemblea de Majares. Sabeu que estarem en directe fins a les 9 del vespre, avui diumenge, dia 14, però també podeu estar-nos escoltant ara mateix en diferit el dijous de 10 a 12 del matí. Si no, també podeu accedir al nostre podcast i descarregar-vos els programes, escoltar-los, sindicar-vos per anar-vos al... per subscriure-vos. Majares.contrabanda.org. Majares.contrabanda.org. Més coses, no? Tenim per comentar? Sí. De tot, no sé. Bueno, pues jo que vaig estar allà a fira aquesta, comentant-la, i que, bueno, és una cosa que és maca. A mi m'han recordat, justament també l'any passat, a les festes del Partit Comunista a Portugal, on et trobes els diferents estants de cada lloc, no sé quantos, el teu pamfleterisme aquest de grans banderes i coses d'aquestes, sí que és el mateix que et pots trobar a la Fira de Llibertat de l'Arc de Triomf, però bueno, prou divertit, s'havien currat coses, això em sembla un munt a l'Òmnium Cultural, pot ser. Aquesta institució que està allà i tampoc saps ben bé què és el que fan o fan, no, com es defineixen, però que ho abarca una mica tot també, no? És una mera corporació. Sí. I bueno, doncs vaig poder comprovar que el friquisme en els ambients independentistes és espectacular. Caciquisme. No, el caciquisme no, el friquisme. Havia de dir el caciquisme. El caciquisme, no ho sé, suposo que en part una mica també, però bueno. Vaig estar veient com els jocs del 1714, de Imperium Cat, vaig estar a punt de portar a l'Infospai uns discos sobre els almogàvers. Molt curiós. Però el rotllo de dance, o no? Sí, el rotllo de dance. I bueno, després vam estar sentint un concert, que primer hi havia en Cesc Freixes, van estar fent parlamentaris així per donar suport al Jona, que és aquest noi de Treu d'Eixample, que bueno, un dia també el portem aquí, vull que ho expliqui o alguna cosa, que l'acusen a 8 anys de presó perquè hi ha una foto que surt que apareix a una manifestació del Forat de Vergonya on es van tirar uns coets al MACBA i en aquest noi el van identificar o el que sigui i... Ja està, l'acusen a 8 anys de presó, que jo crec que no acabaran sortint aquestes coses, o sigui, però bueno, ja està, ja la por, tota la història, tota la moguda ja està allà, saps, i la pasta per abogats ja s'haurà de gastar i totes aquestes mogudes, no? I sempre, no? I, sí. Les mobilitzacions que implicarà, sí. Les energies... Sí, sí. I res, després volia comentar pues, que això, va fer un concertet per les seves freixes, va tocar La Troba Kung Fu, que jo no els havia vist encara, em sembla, no sé si els havia vist una vegada, però perquè em sonava que sí o no sé, però bueno, feia molt temps que els havia vist, i sobretot des que tinc aquest disco que ens l'acabem de baixar ara també, que tothom se'l pot baixar gratuïtament d'internet sencer, que és el Clavell Morenet. Mm-hmm. Que m'agrada perquè és una mena homenatge a tu, no? A tu és... i a la nació portuguesa també, imagina't. A més que aquí és una cançó, el Clavell Morenet, que és una cançó que encantava la meva mare quan era petit. Ah, sí? És molt curiós, I bé, doncs posarem una cançó que anem a una altra persona que també pues, ja comentarem algunes coses més, però que s'han anat volant avui per desaparèixer una mica d'aquestes terres i que li desitgem sort des d'aquí a les seves aventures i que esperem que en pugui fer més i que aprengui molt en els seus processos, suposo que tal com ha arribat a aprendre aquí, i que doncs, es puguin anar fent millor i millor les coses per superar aquestes crisis que ens envolten contínuament. No? Sí, perquè pues vinga, no. Posem el Volant he vist. Que és una versió del Volaré, o del Voyage. No, escoltaràs, no. Bueno, i si us voleu descarregar el CD, la troba a kungfu.net. Vinga, Volant. Volant. Volant, volant, les lleis dels homes. Volant, volant he vist que eren veritat les cançons de dones. Volant, volant he vist que s'esveia tota frontera. Volant, volant he vist que en la tristesa hi ha un puntet de guerra. Que tot flota en desig d'acostar-se i atraure els altres. Que no em passa res d'estrany, que no li passi una estrella llunyana. Que sóc un tresor preciós com la sardina i la marihuana. Que si volo amb els ulls oberts veig un miracle que en cada passa. Amunt, amunt, amunt, amunt, amunt, amunt. Volant, volant he vist, he vist. Contrabandits, aquests eren la Trova Fun Kufu, un grup preferit del senyor Eduardo Manos Tijeras aquesta setmana, és el grup de la setmana del programa, i bueno, recordeu que us podeu descarregar el disc sencer, això està molt bé, a la pàgina trovafunkufu.net. Bueno, doncs vas exercir el teu dret patriòtic, no? Com més degut. Tu sabies... Vaig fer unes tapetes a un bar de Sant Pere més baix, que hi ha allà, tocant a quasi el passeig dels companys, que és molt recomanable. D'aquests que d'aquí pocs anys ja no en quedaran. Mm-hmm. Més ara que diuen que és un pixader públic i, que l'Ajuntament hi ha de ficar fre. Imagina't. Però bueno, i allà justament va ser quan va començar a ploure i vam sentir com l'actuació de l'Elèctrica d'Esma quedava frustrada. Oh. Pobrets. Bueno, no seria el primer cop, no?, que toquessin de dues formes. No. Doncs és més, no sé si l'any passat mateix. Sembla ser l'any passat o fa dos que Contrabanda per el primer cop va ficar un stand en la mostra d'entitats que es feia al passeig Lluís Companys. Què dius? Quan? L'any passat devia ser? No sé, no, estava, la teva, no comptàvem amb la teva presència ni suport. Va ser que fort, no? Sí. Diguem que els Maharas tampoc van... I això? Col·laborar. Vam pagar la quota i tot? No ho sé, no, no... Ens vam posar a la maleta d'uns altres. Sí, col·laboracions i a cruenques. Bueno, contactes. Ah, les cruenques. Algo així, algo així. Molt bé, molt bé. Molt bé, doncs ja sabeu que aquest programa requereix la vostra participació. Ho podeu fer trucant al telèfon. La contrapanda. Exacte, el nostre contra-che. La gent de contrabanda 93-317-7366 o el correu assembleamajares@gmail.com assembleamajares@gmail.com. Que regalarem alguna cosa avui o què? Jo, mira, podria dir que podria regalar aquest còmic del Tete Montoliu, però no puc perquè no és meu, és de la biblioteca. És de l'Estat, no? Ah, no. És l'Estat, sí, és de tots, en veritat. Clar, per això. Però no, no, però... no crec que regalem res. La setmana passada ja vam regalar aquest CD de contes, que avui n'he estat sentint algun altre, i déu-n'hi-do, està bé. Divertit, no? Sí. A veure què. No, no sé, podríem passar això, potser anunciar en el sentit que havíem comentat d'aquesta setmana, doncs, passen coses importants, doncs és que busqueu al carrer la publicació Crisi, que desvela alguns secrets que han estat momentàniament inconfessables, però que per fi veuran a llum, i veuran a llum com una explosió de lucidesa i de crítica en aquest sistema tan viciat i tan manipulat per, sobretot, grups de pressió com econòmica, realment. Bueno, grups de pressió, però econòmica i el financer són els que s'enduen la palma. I bueno, hi ha gent que té ganes de demostrar que els bancs són uns malparits, i sobretot la gent que els controla, i que ens estan portant a tota la humanitat, pues, per un camí molt inestable, i estan sotmetent a molta gent a vides bastant miserables, no? A part que s'estan carregant gran part de la naturalesa. I això ho hem de reconèixer, que pues, qui té responsabilitats és qui mou aquests fils, no? No tothom, bueno, tothom també té una part de responsabilitat en moltes coses, però no en el mateix grau, i bueno, pues això s'ha d'anunciar, i s'ha de visualitzar, i s'ha de fer públic, i gent que ho vol fer, pues, treuen un diari al carrer gratuïtament el dia 17, a Crisi, i qualsevol persona que estigui interessada a col·laborar en repartir-lo, pues, ho pot fer-ho contactant a l'Infospai, i allà li donaran unes quantes còpies al diari, i així es podrà repartir entre els seus coneguts, amics, familiars i companys d'escola. Ara que comença el curs, no? Mm-hmm. O sigui, què ha de fer la gent? Ha d'anar directament a l'Infospai i trucar a la porta? Sí, més o menys. I alguna contrasenya? Crisi. Crisis. Quiero crisis, dame crisis. Dame más. Como mola la crisis. Uh-huh. Molt bé. Dame más és el nou hit del Pet Rocker. Podria ser, però no? Podeu sentir en el gimnàs el dissabte que ve. Mm-hmm. Jo m'he mig compromès a anar, és que no sé, tinc dubtes, tio, ara, aquesta setmana, eh? Què farem? Masses coses. Bueno, doncs aquesta setmana, el dia del Crisi. Recordem la data concreta, no? El 17S. Guarda't el 17S. Per repartir l'11S, no? Bueno, es preveuen repartir, jo què sé, uns quants. Mm-hmm. Per molts llocs, esperem que la gent se'l llegeixi, perquè és lo típic, que tampoc reparteixes coses, no saps si llegeixen, però és interessant, o sigui, analitza, pues, això, tot el tema de la crisi, com ens ho plantegen i quines coses hi han de certes o de falses dins del seu discurs, i després pensar si realment la crisi és el que ens diuen ells que està passant o el que estan fent. Ah. I bueno, també ens explica com hi ha gent que pot desafiar els bancs, no? Clar, això ja no ho desvalarem del tot avui, no. Però la setmana que ve podríem llegir un fragment, no? La setmana que ve farem una mena de repartició sonora, no? Sí, bueno, podrem comentar-lo. Comentarem. No? Sí. Sí, som, clar, perquè sistema de Santa Tecla... Bueno, sistema... Mira, és el que podríem fer? Repartir-lo a Tarragona. També. Per exemple. En el festival, perquè ja es faci... Què? Per fer ratlles? Sí. Vinga, senyors, a ballar la crisi amb els Dixebre, grup llegendari també de la música Astur, segurament la banda de rock en bable per definició, un gran grup, els Dixebre. Van gravar molt temps tota la discografia completa, i no sé per què, no la fico molt, potser perquè, pues això, és un CD amb moltes cançons, masses i tot, però la veritat és que és un grup que està molt bé. Jo crec que han sabut retratar com ningú la crisi que eterna que ha viscut el poble miner d'Astúries. Baila Cuenca minera, borratxa i dinamitera. Baila el minero. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. lucha contra el desempleo y la marginación social. A las puertas del nuevo siglo debe apostarse por la innovación, el trabajo y la solidaridad. Dedicada a la nostra asturiana preferida, la Majara Lorenax. Bueno, aquests eren els senyors d'Ixebre, des de l'Astúries, pàtria querida, i nosaltres que seguim para bingo i mai millor dit, en aquesta setmana en què el que ha ocupat sobretot les nostres vides ha estat un any més les festes de Vallcarca. Fantàstiques festes de barri, segurament l'últim reducte d'un oci sa i constructiu en aquesta ciutat, i com sempre, doncs no només ha conquerit les nostres nits, sinó també, en certa forma, els nostres cors rebels, no? I aquest any... Les festes de Vallcarca han tornat bueno, a tenir aquesta amalgama de diferents tipus de festa, les alternatives, les populars dels veïns, que en certa forma a vegades acaben sent les més punkis, i les pròpies festes, no sé com les podem definir, alternatives de les alternatives o directament les festes punkis. I com us dèiem la setmana passada, malauradament també seran unes festes pel record, perquè seran les últimes festes en què comptarem amb l'aixopluc de l'Ateneu Popular de Vallcarca, que en breus dies o setmanes ja agafarà els Bartolos i deixarà el barri, gràcies pues, a l'espíritu col·laborador del districte de Gràcia, sempre pues, bueno, això, atent a les necessitats del jovent i a fomentar la cultura de base, que és el que pues, ens té acostumats. Pues, l'Ateneu Popular de Vallcarca es despedirà definitivament el cap de setmana que ve o l'altre, no ho sabem ara realment, però sí que serà aquest mes de setembre, amb un parell de dies de concerts amb diverses bandes que han format part de la història d'aquest local, d'aquest Ateneu Popular, i doncs, bueno, aniran tocant, suposo que és gratuït, està una mica a l'hora, però bueno, val la pena doncs, fer-li un homenatge com es mereix, no? Llavors aquest any ens van tornar també a ser en part una mica al Valga les festes alternatives i populars, que no sabem si l'any que ve tornaran, per aquesta és una altra, però que aquest any almenys pues, van estar allà acompanyant-nos, no? Com ho van fer fa uns quants anys, amb un pregó que va passar segurament a la història d'aquestes festes populars. Recordem-lo. Activitat provocada pels cops repressius i l'absència de base social, així com la passivitat del teixit associatiu llavors existent, l'actual conjuntura ens empenya a tornar del nostre exili a Cuba i reprendre les armes per tal de recolzar la lluita del nostre poble contra l'opressió barcelonina gracienca per la via armada i dur-la cap a la victòria final. Públiques, sense infraestructures ni equipaments de cap tipus. Avui l'únic equipament públic del que ens han dotat és l'únic que aquí no feia cap falta. Una comissaria dels Mossos! Sí, sí, sí! Si ha de ser així, preferim que ens segueixin ignorant! Anys, malgrat campanyes com Barcelona posa't guapa, les nostres façanes no els preocupaven en absolut. Ara volen obligar-nos a rehabilitar-les pagant de la nostra butxaca sota l'amenaça de l'expropiació de cara a fer-nos fora i convertir el que encara és un barri popular on la gent es coneix en conjunts de blocs de formigó aïllats per anar un ric sense història ni identitat, aconseguint tanmateix així desmembrar la resistència que projectes tan aberrants com el vial que ha d'unir les Ceps amb la plaça Mons han provocat. Hospital Militar els disfressen com oportunitat de dotar el barri de zones verdes sota la insultant fórmula de jardí públic d'ús fons privatiu. Quan en realitat són producte de la conxorxa entre l'Ajuntament i l'Associació de Veïns de la Roser Vilés. El seu edifici té dos plantes més del que actualment es permet. També si volen esborrar del mapa un altre nucli de resistència popular que permet que el jovent s'organitzi i planti cara a l'ofensiva imperialista barcelonino-gracienca. L'Ateneu Popular de Vallcarca, des d'on es ven organitzant aquestes festes des de fa uns anys, amb la soldatat de l'any passat, en què l'associació de Roser Avilés va usurpar aquest espai. Tots aquests atacs a la nostra terra han tingut una banda positiva. Doncs, han fet prendre consciència de la seva situació del nostre poble, generant les contradiccions que van possible que la nostra lluita arribi a bon port. Així, han nascut organitzacions unitàries com la Plataforma de Nova Vallcarca. Hi han sorgit nuclis de resistència de gent de fora solidària amb la nostra causa. Com a local social ocupat, Arts Entera, o els grups d'afinitat informal de Squatters. Les causes que han fet que considerem aquest com adequat pel nostre retorn a l'activitat. Les nostres reivindicacions són les que sempre han estat. Volem plana de ceps o la plaça serà un bany de sang. Bien, sí, però per la vena! Popular, lliure i gratuïta. Paralització de tots els projectes urbanístics engegats per l'invasió barceloní gracienc, incloent els testos. Reconversió de la comissaria dels Mossos en narcosala. Que reconeguin el Parador com a patrimoni de la humanitat. Restauració del dret a cuixa pels barons dels Tres Turons. I finalment, un peatge abusiu pels guiris a la baixada de la Glòria. I com no, la independència oficial i el reconeixement de la sobirania barrional de la vila de Vallcarca. Vallcarca no és Gràcia! Vallcarca no és Gràcia! Visca Vallcarca lliure! Visca Vallcarca socialista! Vallcarca socialista! TAS, Vallcarca, 9 de setembre 2038. El moviment d'alliberament de Vallcarca i el Putxet convoca una assemblea de grups d'afinitat el dissabte 12 de setembre a les 18 hores a la plaça del Parador. És necessària l'assistència del major número possible de persones per tal d'emprendre accions de defensa immediates. La finalitat de l'assemblea és aclarir els fets ocorreguts durant la inauguració del Temple de la Sagrada Família, el dia 5 de setembre, i decidir les estratègies posteriors. En la data d'aquest comunicat es donen per activades les cèl·lules del Comitè de Defensa per tal de reunir en el moment de l'assemblea el major número possible d'armament i municions dels magatzems clandestins. Carta del Politburó al poble insurrecte de Vallcarca. El proper mes farà 40 anys d'aquell octubre de 2008 en què es va iniciar la crisi definitiva del sistema polític capitalista. Pocs de vosaltres, joves vallcarquencs, recordareu quan l'any 2014 l'estat espanyol va deixar d'existir, igual que la immensa majoria dels estats que havien aparegut fins aleshores, exceptuant només Geòrgia i el Principat d'Andorra. No va ser fins als anys 20 que es va començar a parlar de l'era corporativa, quan les grans multinacionals van acabar per exercir les funcions militars, policials i de control social que fins llavors havien correspost als estats. La regió de Barcelona, castigada durant gairebé una dècada per la pujada del nivell del mar i els moviments sísmics, és escenari de guerres corporatives de baixa intensitat, l'anomenat pistolerisme corporatiu dels anys 20. Molts creien que seria la caixa que acabaria dominant l'àrea metropolitana, altres apostaven per Pans & Company o Bissing, però finalment va ser FCB, més coneguda com a Barça, la que obtindria el poder. Des de l'inici de la crisi, molts especuladors immobiliaris que ara es trobaven arruïnats financerament van ser els primers en integrar tasques parapolicials en la seva activitat empresarial, pacificant els barris on hi tenien possessions. A mesura que s'intensificava el pistolerisme, un d'aquests empresaris, el gairebé centenari Josep Lluís Núñez, va aconseguir retornar a la presidència del Futbol Club Barcelona, fusionant sota el seu poder els exèrcits de les seves immobiliàries i la massa social culer. Els grups d'autodefensa blaugrana, grups paramilitars, integrats per socis i simpatitzants, van servir al mateix temps per eliminar les corporacions enemigues i per iniciar la persecució sistemàtica dels pericos, que van ser massivament reclosos en camps d'extermini com el New Camp Nou, l'Olímpic o l'estadi inacabat de Cornellà. Pericos o no, els barris resistents van caient cada any en mans de l'imperi de Nonito a la Carcassa, nom amb què es coneix el cíborg centenari que presideix el Futbol Club Barcelona. La inauguració del parc temàtic de la nova ciutat vella o l'ocupació i finalització de les obres de la Sagrada Família són mostres de la consolidació d'un poder que amenaça amb dominar tot Barcelona, esclafant definitivament els barris en resistència que queden. Ara és l'ova, l'hora, jove vallcarquent. Es mola l'eina, abans no sigui massa tard. Pont armat, pont defensat. Acapulco, 28 d'agost del 2038. Never defeat them. If you just can't do, never defeat them. perfecta. Bueno, contrabandistes, majares en general, benvinguts de nou després d'aquests moments de què? De terrorisme sonor? De posapocalístico. Posapocalíptico. Bueno, que s'ha sumat alguna persona Baicarca més Cyberpunk, aquí? S'ha sumat alguna persona més? Sí, sí, tenim el telespectador. Bueno, si vols saludar, acostar-se al micro, sempre és benvingut aquí. Això és una assemblea de majares, precisament per això. Jo soc majara en titulació, així que si vosaltres teniu... No tenim el títol oficial, encara. Jo sí. Home, persona que col·labores a vegades amb el Radio Nicosia, no? O ja no ho faig, no passa. A vegades, no? Bueno, per parlar d'un mateix, jo estic aquí des de fa... Molt del temps. 90 o per ahí. Sí, sí. Que fa anys. Sí, sí. Que es va fundar la ràdio. Abans, molt abans des de Nicosia. Sí, sí. Bueno, sabeu que aquest també va ser un cau centenari pràcticament on ens trobem a contrabanda, també secret per molta gent, però més o menys identificat en el cor de la ciutat. Sí, a la placa és real. Exacte. Però això és igual. Sí. No importa des de quan. No importa, el temps és una dimensió que a més podem jugar amb ella, no? Llavors aquí és el que estàvem comentant en el text aquest que s'hem llegit ara, que és el comunicado del Politburo del Moviment de Lliberació Baicar Caputxet. En aquest escenari del futur que pot ser més pròxim o més llunyà o més real o més irreal, però d'una societat de Barcelona on realment les corporacions ja s'ha fet el poder més enllà dels estats i d'aquests grans invents que, del poder també. I bueno, doncs vam estar jugant a rol ahir a les festes de Baicar, que va ser la nostra petita engruna. Tants festes populars tan preuades i estimades per nosaltres que tant ens agrada anar i ballar i moure el nostre esquelet a les discomòbils del carrer Cambrils o estar tirats al terra del carrer Argentera, no? Parla per tu, eh? Com que parlo per mi? No, parlem per tots. I bé, doncs vam estar jugant a rol aquí unes quantes persones, també el senyor Sinchip va estar-hi, cosa que ell no s'esperava, ens va ser la primera vegada que va jugar a rol. Bueno, no era la primera vegada. Ah, no era la primera vegada? Va, és veritat. Una partida tan especial com aquella, sí. Pues comenti una miqueta, què va haver de viure, quina va ser la seva aventura? Bueno, la meva aventura... Ah, no me'n recordo molt bé, ara m'espanyo. Com que no te recordes? Bueno, teníem que anar a rescatar una gent que estava a la presó del Camp Nou, que eren uns companys que havien... El bastoners de Sants, no eren? I bueno, i us veu què us va passar? Veu haver de matar molts enemics o no? Bueno, perquè sabem que el rol l'únic en què es basa és matar i matar, ja ho sabeu tots, no? Va ser més senzill del que pensava. Morir, matar i morir. Com sí. Som molt intel·ligents, vam agafar bé la jugada i tampoc van tindre que destrombolar massa gent. Molt bé. I el senyor Chemahara també pot comentar la seva, no? Perquè va fer una aventura diferent, vostè. Sí, bueno, nosaltres vam haver de descendre als inferns subaquàtics de la Barcelona inundada, a Poblenou. Trobar els pirates de la Verneda que estaven en el submergit bar Puerto Rico Sisters, no? Exacte, per comentar després allà amb aquesta altra estirpe de resistents de la ciutat, que comandades per un, també ser una espècie de mutant. Sí, no? Ves veure a veure la gent del clan del nord, no? Els normandos. Exacte. I el seu comandante. En jefe. Chimo Bayo. Va ser, sí, moments de resistència. Sí, no? I per això sentirem una cançó d'una banda que va estar tocant a les festes de Baicarca la nit del divendres. Exacte. Anomenada Evil Minded. I que sembla que ens diuen adeu amb la maneta. Diuen adeu-siau. Després de un munt d'anys tocant aquesta gent. Sí, més de 10. Més de 15, potser. Més de 15, potser. Lo passa que la veus la noia... No, la noia és el fitxatge nuevo. Bueno, nuevo no, que jo... Nuevo ja, va, uns quants anys. Uns quants anys, com 5 o 6 o més i tot. Pot ser. Llavors allà joveneta i no t'imagines els anys que porten aquesta gent. Tocant el que ells diuen happy hardcore, bueno, fan una barreja així una mica estranya entre rock dur, hardcore, reggae, punk, ska, tot així barrejador. Bueno, no n'hi hauria, que és un producte de l'època de Barcelona, d'Agua Bendita i... Sí, exacte. I discípulos de Tilia i coses així. I ells, a més, amb unes... una mica d'espècies des de Sants, sencenques, doncs vam fer un grup, podríem dir, més potser conscienciat o amb unes lletres més, un palet més polítiques que altres, com ho hem dit. Pues el clan del Norte. Sociable Minded, que van estar ahí fent ballar el personal a les festes populars. Ui, carina. Junt la banda del Panda i l'Operació Cangrejo. Ahí és nada, eh? Ai, quin zoo mediàtic. Contrabandits, després d'aquests segons de silenci, que sempre van bé, no? Per sí, segons de silenci, però amb informacions confidencials particulars que no desvetllarem. Si són confidencials, clar. Desvetllar els dos oients que tenim ara mateix. Bueno, senyors, dos o els que sigueu, podeu, ja sabeu, participar en aquest programa. Aquesta és una mica també la raó de ser d'una emissora com aquesta. Mm-hmm. I podeu fer per diversos canals. Sí, el més fàcil i immediat és el telèfon, el 933177366. Però no és el més barat, clar, perquè heu de pagar la tarifa. Però bueno, si ja voleu pagar o ja esteu pagant coses com internet, podeu connectar-nos a nosaltres a www.contrabanda.org i escriure'ns un mail a contrabandafm@contrabanda.org. També ens podeu escriure, enviar qualsevol, no sé, pregó, manifest o el que sigui. Jo apostaria més per xocolatines, carquinyolis i coses així. A l'apartat de correu 748-08080 de Barcelona. Sí, que saber fins quan existiran els apartats de correus, eh? No sé, cosa... jo ara he d'enviar, jo justament amb això el tema aquest, em trauré l'internet que estava pagant, perquè per fi m'he posat a la xarxa sense fils cooperativa, una cooperativa d'usuaris que promou l'accés a internet, i doncs abandono la fastigosa ja.com, que m'està cobrant, i vaig haver de trucar per dir, hòstia, què he de fer per donar-me la baixa, perquè es veu que no val només tornar el rebut, perquè ja està confirmat, ja has d'enviar una carta a un apartat de correus de Madrid, i has de posar la fotocòpia del teu DNI i no sé quines històries fan, que és una vergonya que funcioni així, però bueno, queixes i queixes i queixes. Bueno, què et sembla si fiquem un fragment de, per ja finiquitar una mica amb aquestes festes de Vallcarca? Però si tu hi vas avui encara. Sí, dir-vos que les festes del carrer Cambrils, organitzades per l'Associació de Veïns de Vallcarca, el COI, que estan allà, o Associació de Veïns de Riera, Vallcarca... Bueno, això és una tonteria, però això els noms en el cas del barri de Vallcarca és important, perquè si no sabeu, és un barri realment en conflicte, on hi ha doncs, un pla... Hi ha un peri. Un peri. Un perill de peri. Exacte, de peri, que és la filla de la pera. Bueno, un pla de reforma integral que afecta bona part del barri, i entre altres operacions urbanístiques pues, afecta el que es coneix com la zona de la Riera Vallcarca, on hi ha barris, carrers pues, que van tots a terra, són cases antigues, van en molt mal estat, que l'Ajuntament i el districte han abandonat durant moltes dècades i que ha estat comprada per l'immobiliari Núñez de Navarro amb el president de l'Ajuntament. Això no era, o sigui, tota la història de Vallcarca de 2038 amb el Núñez no és gratuït, ni molt menys, per lògica. El que no vam fer aparèixer en allò era la Roser Vilés, però bueno, certament, curiós. Podria haver pregut. Doncs el cas és que veïns realment afectats per aquest procés salvatge urbanístic estan en aquesta associació que es troba allà al carrer Farigola i organitzen aquestes festes de Cambrils, que són en certa forma les més autèntiques, no? Sí. Que duren més nits i dies, sí. I que ni la pluja els assusta. No. Doncs avui continuaran i acabaran amb una traca final i una mica de ball i orquestra. Com cada nit. Com cada nit. Allà al carrer Cambrils, prop de, bueno, al costat de la sortida de metro de Vallcarca. Diga que aquest any no ens ha tocat el bingo, i per poquet, però s'està xerrant que l'any que ve directament el farem nosaltres, el bingo, i ja home, està. És l'única forma que ens torni a tocar, no? Bueno, us ho passareu bé. Jo vaig poder assistir, a part de bingos i concerts i discomòbils, a un gran moment, que és el cabaret que fan cada any, aquest moment cabaretero, en l'estil una mica Toni Rovira, però en plan Vallcarca, que és molt divertit. Ah, però surten ells a cantar també, sí. Bueno, hi ha un mag fantàstic, hi ha unes senyoretes amb ropes menores i, bueno, una mica cabaret així de paral·lel de tota la vida. Està divertit. I, bueno, dic que en un altre també àmbit així també bastant pintoresc, doncs els ocupes de Vallcarca, a part dels concerts i espectacles varios que organitzen el carrer Argentera, van fer també una jornada d'esports de risc, no?, mentre nosaltres jugaven a rol. Van fer una cercavila per inaugurar les festes el divendres, molt divertida. Jo vaig estar un rato, sí, no?, amb una furgoneta, i va ser bastant divertida. Home, dic que ahir vam acabar sota el pont amb un son sistema de carrito del súper, no?, que pues, feia les delícies de tothom, de tota la gent, tots la gent noctàmbula, tots aquests zombis nocturns que aguanten fins a altes hores de la matinada, ballant el ritme frenètic. Pont armat, pont musicat, no?, podríem dir. Doncs, bueno, aquestes festes també n'han part més d'aquests de Postal Vallcarquense. Doncs va, ficarem el fragment aquest d'una cançó que es diu Vallcarca al meu lloc, de Carazos, fins que aguanti, perquè fa una mica de mala pinta, això. Com homenatge final al barri. Barri que no és Gràcia. Veo lo mismo, y es que ruidos que pasan y que no se van, no se van. Las cosas son más nuevas, pues se pudren por dentro. Están hechas con rabia y sin buen corazón. Y los campos y los ríos ya no tienen a nadie que cure la pena que hay en su interior. Los tiempos pasados eran mejor para todos. Y es que el mundo presente solo siembra dolor. Yo no sé qué está pasando, que no todas las cosas parecen igual. Así que puede ser que estén cambiando, que ahora la veo desde otro lugar. Así que yo no sé qué está pasando, que no todas las cosas parecen igual. Así que puede ser que estén cambiando. Bé, doncs fins aquí ha arribat la cançó de Caràs Drus. Bonica, homenatge, eh? Sí, sí. Bueno, dir-vos que hi ha altres festes alternatives també aquests moments. Hi ha, per exemple, les festes de Bibitxa, que finalitzen avui, d'aquest barri peculiar també, d'Hospitalet, de Llobregat, i que, en certa forma, és un municipi autònom també, doncs, si no puten aquest cap de setmana, bueno, aquests dies aneu avui, que és la traga final. També divertida. Sí, també hi ha les festes de Poble Nou. Exacte. Les Tortes. Moltes festes. Moltes festes, masses festes. Sí. Després, mira, si hi ha un moment a la gent, com a mínim us direm algunes coses interessants de les festes, les barraques de Tarragona, que probablement anirem, que fa pocs anys que es fan, així com altres llocs, és una cosa molt tradicional, doncs a Tarragona fa menys, però bueno, també són interessants. Ja veurem. Doncs molt bé, però acabem de concluir alguna coseta així, no per aquí, i després deixem en Xinxip que ens posi una miqueta de música, no? Ens relaxem una estoneta i ballem els 8 bits. Com es ballen els 8 bits? Igual. Clar que sí. Perquè si no, què? Perquè ara m'he quedat així tot penjat. Doncs podríem començar aquesta sessió, no? Sí. Què et sembla tu, senyor? Quan vulguis, m'és igual. Doncs vinga, llavors ara mateix començarà la sessió Sin Chip. Avui recordarem, en certa forma, la nit aquesta mítica de Teixidora, que va ser l'última festa a Mahara, no? Amb els dos protagonistes principals, musicalment parlant. Musicalment parlant. Perquè els altres dos som tu i jo. Bueno, i algun element automobilístic. Molt bé. Doncs vinga, en Sin Chip, per vosaltres en directe. Con Chips. Contra banda FM, l'assemblea de Pajares. Put the play. Put puti. Ui, un momentet, m'he equivocat. Feeling triste for myself. Yeah, we human kind. I can't see watching the cells. I told this to a ticker. Dance comes near and makes bleaker. Don't worry, dead ego. A little secret, amigo. We are them. We are them.

contrabandistes, aquesta ha estat la sessió de Sin Chip. Un poc de 8 bits, ruidismo, aquí a contrabanda. El que hauríem de fer, no?, un dia, prometem continuïtats musicals, estaria molt bé, no? Sí, no? Perquè pugueu estar allà a casa, fer-nos un bany relaxant amb contrabanda, amb aquesta música de fondo, per exemple. Sí, és que hauríem de saber fer-ho ja, posar cançons en el Frankie, eh? Va, mira, un propòsit per aquest curs. Sí, sí. Que donem per inaugurat ara mateix, per exemple. Donem per inaugurat ara mateix. Amb aquesta sessió de Sin Chip. Exacte, hem fet com l'aperitiu d'inici de curs ara. Hombre, jo us puc portar uns companys que vaig conèixer de Marsella d'aquest tipus de música, que es diu Meneo, que són una risa de total. Però els invitarem aquí, són un dels artistes invitats primers d'aquesta temporada, no? Exacte, no? A veure si venen els de Massala, perquè no ens han dit res, no? Sí, bueno, aviat tindrem. Deixeu que acabin de passar aquestes setmanes així potser més lúdiques i, sí, i de rentrer així a poc a poc, i en breu setmanes reprendem una mica la programació habitual amb, bueno, amb els invitats que acostumen a passar per aquí i programes més monogràfics i entrevistilles. Bueno, i us passem una mica, si us sembla, l'agenda d'esdeveniments. Per exemple, que avui ha estat un dia bastant com de mutantes i replicantes i sonidos futuristes. Pues, per qui li interessi això, però en una part potser més intel·lectual o formativa, dir-los que un contrabandista il·lustre, com és el company l'Àngel Negro, donarà i impartirà una xerrada sobre el camino de mutación, la revolució està obsoleta, muta o muere, que, bueno, una mica divagarà sobre el que el futur ens depara en aquest món que no sabem cap on ara mateix es dirigeix. I això serà el 20 de setembre a les 6 de la tarda en aquesta associació cultural que es diu Artígoles, que us n'hem parlat algun cop, que s'ha inaugurat recentment i que està al passatge Arcàdia. Això està molt a prop del carrer Tosset, a Sant Gervasi. Passatge Arcàdia, és el local 10, i bueno, és un passatge com comercial d'una galeria, un lloc bastant curiós que val la pena visitar. Aquest cap de setmana feien aquest pont, feien mercadillo i no, enrelen coses que potser continuaran encara fent-ho la setmana que ve. Pues camino de mutación. No sé, alguna cosa més? D'aquest tema d'electrònica, doncs diríem que dins de Tarragona, dins les festes de Santa Tecla, paral·lelament tenim un festival, el festival Art-E, sobre creacions visuals i coses així, i bueno, hi haurà bastanta gent, durant uns quants dies, i bueno, nosaltres recomanem el de nit, el dissabte, la gent de la màquina de Turing amb els proletari creats de videojockeys també, i després el diumenge ens recomanem That Politics, que està molt bé. A veure què passa, a veure si arribem a fer un salt i marxem d'aquestes festes de Mercè, que ens aturen, però bueno, igualment el divendres, en festes de Mercè, recomanem un concert que fan aquí a la Placa Irreal. Recomanem dos. Un a la Placa Irreal, que són els Majares, Sinestro Total, no? Sí, Sinestro Total, també toquen en Facto de la Fe i Les Flores del Mal. O... aquests que t'agraden tant. Sí, m'agraden. Sí, bueno, aprofitarem i els veurem, no? Sí. Un refrigeri aquí a la ràdio. Exacte, podem quedar per sopar aquí, no? Exacte. I Sinestro Total, amb les seves, bueno, amb els seus 20 i pico anys de trajectòria, i suposo que faran grans èxitos, doncs la mateixa nit al Portal de la Pau jo recomano un concert d'un grup francès, perquè sempre porten grups francès a reconèixer, que com a mínim porten alguns francès que no són dels més coneguts, però que acostumen a ser així interessants, i és una oportunitat per veure'ls gratis, i molts cops no són els concerts que va més gent, o sigui que com a mínim eviteu una mica la massificació. I aquest any porten els Dub Incorporation, que és una banda de dub molt xula de Saint-Étienne, i que segurament doncs, pocs cops han vingut a Barcelona. És el Portal de la Pau, no sé, sí, tanquen la nit allà a Portal de Pau, com cap a les 12 i mitja o així. Però la mateixa hora que la Sinistra. Bueno, potser és un pèl més tard, comença, o sigui que... Bueno, podeu combinar les dues coses, està sí. A prop. També toquen els Doctor Calypso. Bueno. Dissabte. I bueno, els Sàtins volien anunciar el concert de Meneo el divendres, també, no? Sí. Dins. Meneo, Chicks on Speed, Poblenou. Exactament no sé on, però tot està molt bé. Durant les festes de Poblenou? Chicks on Speed no són molt famosos, també. Ara sí, Electro Break, així és molt vuitantero, un rotllo que es porta molt ara. Chicks on Speed, no? Vendria a ser. Més o menys. Pues això serà el Poblenou, que són les festes, i després, com us deia abans, de dos les festes de Tarragona, i ja per quart o cinquè any hi ha les barraques que organitzen alguns col·lectius d'allà, que intenten ser una mica alternativa a la programació oficial que es fa des de l'Ajuntament. I estarà tocant varia gent, com els Adversaris o els Extractor de Lúpulo, i bueno, una sèrie de grups. Seran dos dies de concerts, divendres i dissabte, i es faran algunes coses a un ateneu que s'acaba d'ocupar, que es diu l'Espina, que pren el relleu a la casa, que el centre social que van desallotjar fa poc a Tarragona. Molt bé. Però escolta, podríem sentir una cançó d'aquests dels Dat Politics per il·lustrar-nos, a veure si es veiem la setmana que ve a Tarragona. Vinga. Aquests generals de polítics que estaran també en el festival aquest de Tarragona d'Arte. On trobarem uns vells amics, no? Com cada any. Sí, suposo. No, ja t'ho dic jo, que la nit de dissabte estaran punxant en aquest festival de música electrònica de Tarragona la gent de la Màquina de Turing. Ah, sí? Li ho hem dit, no? No? Eh? Allà en aquest anfiteatre. O, bueno, no sé què és aquest lloc així una mica romà, no? Que hi ha allà no sé, prop de la plaça d'Ajuntament, no? Relativament a prop. És que l'any passat quan vam anar, la veritat, és com si m'haguessin bandat els ulls, com si m'haguessin segrestat, i no vaig veure el camí. Bé, bueno, volia comentar un parell de coses més, una que fan en el nostre estimat barri, que és el dissabte, que s'acumulen moltes coses, però, bueno, potser hi ha gent pues, que sí que es quedarà a Barcelona i pot interessar. És un documental sobre el moviment hip-hop a Colòmbia, que organitza un col·lectiu que es diu Sur System, i això serà en la biblioteca de les CEPs, Frecuencia Colombiana, Turning into the Colombian Hip Hop Movement. Pues això serà ja a la plaça, ja a la, com es diu, biblioteca, això m'ha fuster, de les CEPs. I després també sobre cinema i sobre Llatinoamèrica, hi ha un cicle de cine molt, molt xulo, sobre cinema peruà, que es diu Una mirada al sur, que ho fan en el MACBA, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, aquest xampinyó que hi ha a la plaça dels Àngels, i on passen diverses pel·lícules, llargmetratges i curtmetratges peruans, que estan, la majoria doncs, són bastant interessants, són bastant recents, que ara una mica reflexen doncs, totes les convulsions que hi ha hagut últimament en aquest país, andino, i són els dijous i divendres. Per exemple, aquesta setmana, el dijous 18, hi haurà un curt que es diu Buscando la Luz, i després un documental que es diu El Caudillo Pardo, que és bastant peculiar, sobre la història d'un personatge que es creu pues, dictador, un tio de, un personatge de carrer de Lima que es creu que és un dictador i bueno, té així desvarios de bueno, pues això, la gent que es creu Napoleó, pues igual, i a partir d'aquí pues, retraten una mica pues, la vida al carrer allà a Lima. I després el divendres Sausirai Pitusirai, és un curtmetratge, i després un documental que es diu Tambo Grande, sobre una lluita que van haver d'emprendre uns campesinos a Perú. Pues això, el MACBA. Molt bé, i una altra trobada que serà interessant a nivell social és la trobada que es fa a Can Masdeu aquest dissabte, que és la trobada per construir el banc de recursos pel decreixement. Aixina. I doncs us recomanem que aneu, i és tot el dia, des de les 11 fins a les 8 hores 9, i pues, hi haurà el dinar i tot això. I bueno, pues, per exemple, a les 11 matí, a les 11 una fan una presentació, de 1 a 3 es fa voleibol i bassa, a les 3 es fa el dinar agroecològic. S'acaba la dictadura del futbol, eh? I a la tarda hi ha els coses. El què? L'arquitectura del banc de recursos i o espai públic autònom. Quina eina volem? Bé, com? Identificació de sinergies, presentació d'orgànic grups, propostes d'altres formes d'agregació en informàtiques, infopunts pel decreixement, XX, propostes de finançament. A les 8 hores s'acaba. Heu vist? Que bé, que organitzat. Sí, dureta, no? Allà a la vall de Can Masdeu, que és la, també l'inici de curs del PIC, no? Mm-hmm. I banyar-se a la bassa refrescant ara al setembre, aquesta bassa que hi ha allà, la recomano, si està en funcionament, que no ho sé, però... En teoria, suposo que sí. Si fa caloreta, que sembla que potser seguirà fent... Una excusa bona per anar ja. Sí, que em mostreu és un bon lloc per anar. Després de la caminada, la bassa... Sí, ja per fer pujada. Sí, bueno, no està gaire lluny. Ja, vigileu amb els senglars. Vigileu amb els senglars que us poden menjar. Bueno, ens anirem acabant, no? Sí, ens despedirem amb una cançó molt adequada per la setmana de l'11 de setembre, i que és d'un altre personatge a Poblenou, en aquest dia està festa major d'aquest barri, submergit de la ciutat, que és el nostre amic Per Rocker, que estarà a Badalona. El dissabte. Proper dissabte dia 20. En aquesta mena d'antro associació que es diu el Ginés, que està allà al passeig marítim, bueno, al passeig de la platja de Badalona. Pues amb el Per Rocker ens anem, no? I el seu Virulai. El Virulai, sí, sí. Pues moltes gràcies al senyor Sin Chips i Con Chips, que ha vingut avui fiant-nos musiqueta, i també el nostre estimat veí, que ens ha vingut a portar un frigeri i que està acompanyant-nos nosaltres, que bueno, serà l'últim cop, segurament, no? Però això ho veurem. Un plaer per vosaltres d'estar amb vosaltres, i endavant amb molt de temps més, amb de molta majares. Canya. Hem de ser majares molt més, no? Hem de ser molt majares, sí, molt. Volem majares a tope. Vinga, va, doncs, pues, el Virulai d'en Per Rocker. Bueno, i abans un recordatori i una gran abraçada a la Bea, que ens ha deixat aquí perquè iniciem el curs amb ganes, un bonic motiu contrabandista que il·lumina una mica aquest estudi de directe. Ho ha d'estar tan gris. Per ella, la cançó. Ai. Montserrat, este el planeta Terra. Mireu-nos cap al cel. El serrador, els angelets serraren. Eixos turons per fer-vos un palau. Reina del cel, que els serafins baixaren. Déu-nos adeu, dins vostre mantell blau. El va naixent d'estrelles coronada, suïtat de Déu, que somiar David als vostres peus. La lluna s'és posada, el sol sos raig us dona per vestit. Rosa d'abril, morena de la serra, de Montserrat, estel, il·lumineu la catalaneta terra. Guieu-nos cap, guieu-nos cap. La nostra història és Montserrat, el nostre Sinaí. Siguem per tots l'escala de la glòria, eixos penyals coberts de romaní. Rosa d'abril, morena de la serra, de Montserrat, estel, il·lumineu la catalaneta. Morenita de la Serra. L'assemblea de Mag Jaras se va. ¿Por dónde? Ha venido. Ha venido.